Yani hal kelimesi de yine hepinizin bildiği gibi şu anda teneffüs ettiğimiz dakikaların ihtiva ettiği zamanı için alıyor. Hal. Yani şu anda soluk alıp veriyor musun? Halin hoş. Nefes alıp verdiğin saatler, saniyeler halimizi ifade ediyor. Zamanı da İslam alimleri hepinizin bildiği gibi üçe ayırmış. Üç dilime ayırmış İslam alimleri zamanı. Birisi mazi, geçmiş hal. Birisi de müstakbel, yani gelecek hal. Gelecek zamana ait meseleler. Bir de şimdiki hal. Geçmiş zaman geçip gitmiştir. Lehe ma kesebet ve aleyha mektesebet. Lehinde yaptığı işler, aleyhinde yaptığı işler deftere yazılmıştır. Mazide kaldı, geçti. Hesabını vereceğiz. İstikbal, yani gelecek olan zamana henüz gelmedik. Geldiği zaman sorumluluk başlayacak. O da henüz mevzuya dahil değil. Hal dediğimiz, şimdi içinde bulunduğumuz hal. Yaşadığımız hal. İçinde hareket ettiğimiz durum, tutum, vaziyet anlamına geliyor. İlmi hal, yaşamakta olduğumuz halin ilmi. E binaenaleyh, mesela halimizi soruyorsunuz. Veya bir başkası sizin halini soruyor. Keyfel hal, nasılsınız? Ne haldesiniz? Keyfel hal, keyfe halüküm Arapça. Keyfe halüküm, haliniz nasıl? Bu halden kastedilen ne acaba? Burayı da biraz açayım çünkü işin en mühim noktasını burası temsil ediyor. Haliniz nedir? Haliniz nicedir? Demek yani ilmi halimizi soruyor. Bakalım halden haberimiz var mı? Fakat ne tuhaftır ki aziz müminler, muhterem Müslümanlar, ne tuhaftır ki keyfe halüküm, haliniz nasıl? Nasılsınız? Ne haldesiniz? Sualinin cevabını devamlı olarak maddi şekilde anlamışız. Yani karnınız tok, sırtınız pek mi? Başınız ağrıyor mu? Dişiniz ağrıyor mu? Karnınız ağrıyor mu? Gibi son derece manadan uzak, maksattan uzak bir anlayışa sürüklemişler. Haliniz nedir diye sorulurken hiçbir Müslüman ne haldesiniz derken, yani maddi yapımızı, şekli yapımızı sormayı kastetmiyor. İslam uleması bunu böyle anlamamış. Ne haldesiniz? Bu hal kelimesi tamamen manevi bir mevzu olarak tecelli ediyor. Dini mahiyeti var bu sualin. İslami mahiyeti var bu sualin. Yine hepiniz bilmeniz lazım, biliyorsunuz diye söylüyorum ama hatırlansın diye tekrar ediyorum. Bir dini bakımdan, iman açısından, İslam açısından, dini bakımdan yeryüzündeki insanları İslam alimleri üç sınıfa ayırıyor. Bunu da biliyorsunuz. Dini bakımdan dünyanın bütün insanlarını İslam alimleri üç sınıfa ayırıyor. Nedir? Birisi müminler. İkincisi kafirler. Üçüncüsü münafıklar. Yani bu üç sınıftan başka sınıf bulamazsınız dünyada. İnsanlar ya mümindir, ya kafirdir, ya da münafıktır. Dördüncüsü yok. Nasılsınız denildiği zaman, ne haldesiniz, keyfe halüküm diye sorulduğu zaman, işte bu üç sınıfın mahiyeti soruluyor. Mümin misiniz ve imanınızın icabını yerine getirebiliyor, inandığınız gibi yaşayabiliyor musunuz diye soruluyor. Sualim cevabıdır. Yoksa karnın tok mu, sırtın pek mi falan mı? Bu öküzlere de sorulması mümkün olan bir cevaptır sual. Karın konusu, mide konusu, işte bağırsak, böbrek konusu bütün canlı mahlukat ile olan ortaklık yanlarımızdır. Ondan sorulmaz. Ha, ne haldesiniz, haliniz nedir dendiği zaman inandığınız gibi yaşayabiliyor musunuz suali soruluyor Müslümanlar. İçinizde şurada şu kadar Müslüman var. Hiçbiriniz veya hiçbirimiz göğsümüzü gere gere Türkiye Cumhuriyeti dahilinde inandığımız gibi yaşayabiliyoruz diyebilir misiniz? Vallahi diyemezsiniz. Derseniz cahil olursunuz. Tek kelimeyle cahil olursunuz. İnandığımız dinin kitabında, Kur'an'da içkinin tamamı, tümü, bütün cihetleriyle, bütün çeşitleriyle içki haram, haram, haramken bugün içkisiz bakkal bulmak mümkün olmaz hale gelmemiş midir? Evet. Hani nerede inandığın gibi yaşıyorsun? İnancında içki yok ama hayatın içkiyle dolu. İnancında kadınların açık saçık olması yok, hayatında her taraf kadın, çıplak kadınlara dolu. Yani nasıl yaşıyorsun sen? İnandığın gibi yaşamak imkanın var mı? İnandığın gibi yaşamak özgürlüğün var mı? Vallahi yok. İnandığın gibi ibadet etme özgürlüğün var mı? Yok. İşte Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan orucu neyle başlar? Hepiniz biliyorsunuz. Hilal. Hilali gözleyeceksin, başlayacaksın. Hilali gözleyeceksin, bayram. Hilali gözleme hürriyetine malik bile değilsin daha. Hac öyle, hilal öyle, namaz, namazın birçok vücuhatı var. Bütünüyle istediğin gibi şer'i usule, esasa uygun şekilde yapmanız, yaşamanız bugün hepinizin bildiği gibi mümkün değil. Namazın hakikati, namazın saadeti, namazın selameti mevzu bahis değil. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ diyor Kur'an. Namazın kılındığı bölgede, namazın kılındığı mahallede, namazın kılındığı bir beldede, o namaz, o beldeye, o mahalleye günahların, haramların, fuhşiyatın, haram edilmiş şeylerin o coğrafyaya, o bölgeye girmesini engeller diyor. Halbuki bizim namazımız engellemiyor. Kur'an'da anlatılan, Kur'an'da tavsif edilen kötülükleri önleyici mahiyeti ve manada namaz da mevcut görünmüyor. O halde inandığınız gibi yaşayamıyorsunuz. Bir Müslüman inandığı gibi yaşayamıyorsa, o Müslümanın mutlu olması, mesut olması, bahtiyar olması, huzur içinde olması, güven içinde olması, asayiş içinde olması mümkün mü değil mi? Vallahi değildir. İşte bundan dolayıdır ki İmam Birgivi rahmetullahi aleyh, müçtehit bir İslam alimimizdir. Osmanlı ulemasından doğma, büyüme, Balıkesirli, müçtehit imam demek burada, müçtehit manasına. Bu alimimizin yüzlerce sene evvel bu mevzuyu ihtiva eden, bu manaları kurcalayan, bu ilmihal konusunu inceleyen birçok yazılarında, tavzihatında, tahkikatında, incelemelerinde bahusus itikadi mesele haline getirmiş olduğunu görüyoruz. İtikadi mesele. İtikadi mesele ne demek? İnanılması mecburi olan mesele. İtikadi oldu mu inanacaksın. Önce itikat, hepinizin bildiği gibi, sonra amel geliyor. İtikadi bir mevzu yerine oturmadan ameli meseleye geçmek zaten mümkün değil. Bu mevzuda itikadi manada diyor ki مَنْ قَالَ لِمُسْلِمٍ فِي اِدَارَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ كَيْفَ اَنْتْ قَالَ الْمُسْلِمْ فِي جَوَابِهِ اَنَا طَيِّبْ فَقَدْ كَفَرَ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ İslam hukukunun, Kur'an'daki hükümlerin tamamının uygulanmadığı bir memlekette, dikkatinizi rica ederim, Kur'an'daki hükümlerin tamamının, hani içkiyle alakalı hükümler, zina ile alakalı hükümler, kumar ile alakalı hükümler, faiz ile alakalı hükümler, açık saçıklıkla alakalı hükümler, hükümler, hükümler, Kur'an dolu hükümler. Bütün bu hükümlerin uygulanmadığı bir memlekette yaşayan bir Müslümana birisi sorsa ki, dese ki, keyfe ente, nasılsın kardeş? Müslüman da kâlel müslim fi cevabihi ene tayyib, Müslüman da cevabında ben iyiyim dese, bu Müslüman bu sözüyle kafir olur diyor. Neren iyi senin, hangi manada dedin? İslam hükümlerinin tamamının uygulanmadığı bir bölgede Müslüman nasıl iyi olur? Senin iyilik ölçün nedir? Kur'an'a göre mümkün değilse neye göre dedin? Gel bakayım buraya. Her kelimeden sorumluyuz. İtikadi manada. Şimdi düşünün. Allah'ın hükümlerinin tamamı uygulanmıyor bir memlekette. Sen orada nasıl mutlu olur? Namaz kılmayanlara ceza verilemiyor. İçki içenlere ceza verilemiyor. Zina edenlere ceza vermek şöyle kalsın. Zina işletmesini işleten bir genel evi patronuna vergi rekortmeni diye madalya veriyor Maliye Bakanlığı. Hepiniz bunları biliyorsunuz. Bunlar meşhur bilinmeyen şeyler değil ki. Böyle bir ortamda, böyle bir memlekette nasılsınız diye sorulduğu zaman eğer sen iyiyim diyorsan vallahi imanımdan korkarım. Endişe ederim. Çünkü çatır çatır imanların yıkıldığı, vicdanların çöktüğü, manevi hayatın yıkıldığı bir memlekette Müslüman nasıl iyi olduğunu söyleyecek. Caddelerin en görkemli yerlerini işgal eden faiz müesseselerinin gölgesinde yürüyen bir Müslüman nasıl iyiyim diyecek. Kitaplarda söylüyor. اَدَّالُ عَلَى الشَّرِّ كَفَائِلِهِ hükmüne göre şerre, kötülüğe alet olan insan o kötülüğü işlemiş gibi cehenneme gidecek. Kötülüğü işleyen değil, o kötülüğün işlenmesine sebep olan, sebep. Sebep olan olanın gözü kör olsun derler hani, sebebin gözü kör olsun. Sebep olmak o günahı işleyen gibidir. Külli bir kaydedir. Binaenaleyh İslam alimleri diyorlar ki, bir haramı işleyen insan ne kadar günahkarsa, o haramın işlenmesine sebep olan, vasıta olan insan da o kadar günahkardır. Yani İslam'da günah anlayışının temel çatısı böyle. Sadece günahın günah olduğunu söylemekle kalmıyor, o günahı ayakta tutanların tümü cehennemde. Ayakta tutanların. Mesela bundan dolayıdır ki bir kimse karşınıza çıksa da size içinde haram işlenen bir yerin adresini sorsa, efendi falan banka nerede acaba dese, falan banka nerede? Bir Müslüman da o bankanın, banka biliyorsunuz içinde faiz var. Faiz, faiz, faiz. Artık bunun üzerine tartışmaya gerek yok. Mahiyetini anlatmaya gerek yok. Haramların en beteri, günahların en beteri, bir Müslümanın haşa, annesiyle Kabe-i Muazzama'nın önünde, annesiyle cinsi temas etmesinden beter bir hadise. Hadis bunu böyle açıklıyor. Hepiniz biliyorsunuz bunları. Tekrar etmeye gerek yok. Böyle bir günahın işlendiği faiz müessesesinin adresini sorsalar bir Müslümana, Müslüman da kuzu kuzu o bankanın adresini söylese o soran yolcuya, soran kişiye, aynen o harama ortak olur, o faiz müessesesinin adresini veren Müslüman cehenneme gider diyor alimlerimiz. Vasıta olmayacaksın. Şerre alet olmayacaksın. Harama vasıta olmayacaksın. Memleketi felakete, rezalete, fuhşiyata ve daha türlü türlü musibetlere götüren insanlara vasıta olmayacaksın, alet olmayacaksın, akıbetin karanlık olur, cezan büyük olur, sonun harap olur. Dini açıdan diyoruz. O halde ilmihal dediğimiz mesele işte budur. Herkes halinin ilmini bilecek. Ne haldeyiz? Şu anda bizim ilmi halimiz, halimizin ilmi anlattığım gibidir. Hiç kimse bu memlekette inandığı gibi yaşama hakkına sahip değildir. İnandığı gibi konuşma hakkına Allah'ı şahit tutuyorum ki sahip değildir. İnandığınız gibi konuşamazsınız ha. İnandığınız gibi yaşayamazsınız ha. Nerede öyle? İşte senin halin bu. Bu hali bilmek lazım ki ondan sonra öbür işleri yapasın. Farz-ı ayın ilim bu. Her Müslüman halini bilecek, dünyadayken ilmi haline göre mezarda suale çekilecek. Dikkatinizi istirham ederim. Efendiler, hepiniz biliyorsunuz ve iman etmiş bulunuyorsunuz ki, kabirde, kabir dediğimiz, mezar dediğimiz alemde, kabir aleminde, mezar aleminde her Müslüman üç suale muhatap olmadan, üç sorguya muhatap olmadan yakası bırakılmayacaktır. Ön sorgulama diyoruz buna. Yani ilk sorgulama, ön sorgulama, birinci sorgulama mezarda sorulacak, mahşerde, mahkemede yargılanacak. Sorgulama mezarda yapılacak, yargılama, mahkeme safhası nerede olacak? Mahşerde olacak. Unutmayalım bunları. Bu kabirdeki ön sorgulamada üç sualin muhatabı olmak zorundayız. Ehl-i sünnet itikadına göre. İnkarı mümkün değil. Çoğunuz biliyorsunuz. Birinci sual kabirde men rabbüke. Men rabbüke. Rabbin kimdir? Sorulmayacak mı? Rabbin kimdir? Aa, ne kadar da kolay bir sualmiş diyebilir misiniz? Rabbin kimdir sualine Rabbim Allah'tır derim, geçer giderim. Yok, öyle yağma yok. Burada kelime sorulmuyor. Kelime maksat değil. Hani Rabbin kim? Rabbim Allah. Böyle kısa bir soru sorulmuyor. Ne demek bu? Yeryüzündeyken senin hayatını hangi kanunlar tanzim ediyordu? İlahi kanunlar mı? Beşeri kanunlar mı? Allah mı seni hayatını tanzim ediyordu? Başkaları mı? Men Rabbüke. Seni terbiye eden, sana yön veren, senin hayatını, beşeri hayatını, iktisadi hayatını, siyasi hayatını, dünyevi hayatını düzene sokan usulleri ve kanunları koyan Allah'ın yolunda mıydın? Başkasının yolunda mıydın? Sorulan budur. Yoksa Rabbim Allah'tır de geçerim. Vallahi böyle şey sorulmak istenmiyor. Mana soruluyor, mefhum soruluyor, kelime sorulmuyor. Nerede öyle kolay? Rabbin kimdir? Rabbim Allah'tır. Eyvallah, bitti. Öyle kolay bir şey yok. Rabbim Allah'tır demek. Yani zaten bunu herkes biliyor. Siz zannediyor musunuz ki Ebu Cehil dediğimiz Allah'ın Kur'an'da sıfatlarını beyan ettiği büyük kafir Ebu Cehil Allah'ı inkar mı ediyordu? Haşa. Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyordu. Bunu siz de biliyorsunuz. Ebu Cehil'in kafir olmasının sebebi Allah'ı inkar etmesi değildi. Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar etmesi değildi. Kardeşlerim, yapmayın Allah aşkına. Yeryüzünde kafirlerin yine hepsinin başında yer alan ve ilk kafir olan varlık, ilk kafir olan mahluk, hepiniz biliyorsunuz ki iblisti. İblis, şeytan yani. Kur'an-ı Kerim'in verdiği kesin habere göre yeryüzünde ilk kafir kimdir? İblis. İblis. Bunu Kur'an bize haber veriyor. İblisin yani şeytanın kafir olmasının sebebi Allah'ın inkarı mıydı? Değil. Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar mıydı? Değil. Değil. Nereden biliyorsunuz? Kur'an'dan biliyoruz. Biliyorsunuz, kısa temas edeyim buraya. Çok mühim bir noktadır bu. neden kafir olmuştu? Men Rabbüke'nin cevabının nereden çıktığını da buradan anlayacağız. Rabbim Allah'tır demek kelime manası sorulmuyor derken bunu söylüyorum. Mesela Allahu Teala bütün meleklere ve meleklerin arasında bulunan iblis dahil, iblis biliyorsunuz meleklerle beraberdi. Onlarla beraberdi, henüz küfrü ortaya çıkmamıştı. Melek huyluydu, melek tabiatlıydı ve onların yanındaydı. Hepsine birden Cenab-ı Hak bir emir verdi. وَاِذْ كُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ Ey melekler ve meleklerle beraber bulunanlar, hepiniz birden Adem'e secde edin emri verildi. Bunu biliyorsunuz, Adem'e secde edin. فَسَجَدُوا illa iblis. Bütün melekler secde etti, illa iblis, iblis etmedi. اَبَا وَاَسْتَكْبَرَا وَكَانَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ Kibirlendi, gururlandı, çekindi, secde etmedi ve kafir oldu. Bu kafir olma sebebi neydi? Ayet açıklıyor. Ayet açıklamasa biz nereden bileceğiz? Kafamızdan bir kelime söyleyemeyiz. Kafamızı keserler mahşer günü. Mümkün değil. Cenab-ı Hak biliyorsunuz sordu. İblise soruyor. Cenab-ı Hak bilmiyor mu ki soruyor. Allah biliyor tabii niçin yaptı, niçin yapmadı biliyor. Fakat biz öğrenelim diye soruyor. Bize bilgi olsun diye soruyor. Cenab-ı Hak sordu. Talim için sordu. Ma mena'ke ella tescude iz emertük. Bakın. Emrettiğim zaman ey iblis Adem'e secde edin diye emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir? Bir gün secde etmedin. Ma mena'ke mena'a yemne'u biliyorsun mani olmak. Yani nedir mani olan sana? Niye secde etmedin? Secde etmene mani neydi? Rabbimizin bu sualine karşı iblis ne cevap verdi? Ene hayrun minhu. Ben dedi Adem'den daha hayırlıyım. Bak mantık yürütüyor, muhakeme yürütüyor. Ene demek ben demek malum. İblis diyor ki ben hayrun minhu. Ben Adem'den daha hayırlıyım. Adem'den daha üstünüm. Niye? Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın diyor. Bak yarattın diyor. Allah'ın yaratıcı olduğunu ne yapıyor burada? Tasdik ediyor bakın. Halakteni, beni yarattın. Sen benim yaratıcısın diyor şeytan. Allah'ı yaratıcı olarak tanıyor demek ki bakın. Halakteni, beni yarattın diyor. Demek ki iblisin kafir olmasının sebebi Allah'ı inkar etmesi değildi. Aman dikkat edin ha. İblisin kafir olmasının sebebi Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar etmesi değildi. Ya neyi inkar ediyordu? Allah'ın hükmünü inkar ediyordu. Bu hüküm geçerli değil diyordu. Bu hüküm geçmez diyordu. Bugün başörtüsü hükmü geçerli olamaz. Bugün 163. madde kaldırılamaz. Allah'ın hükümleri geçerli olamaz diyenlerin bu kafir iblisten farkı var mı? Vallahi farkı yoktur. Yoksa hiç kimse Allah'ı inkar etmiyor ki zaten. Allah vardır diyor. Allah vardır diyor. Allah yaratmıştır diyor. Allah diyor, Allah diyor. Ama Allah'ın hükümlerine geldi mi? Git ya öyle şey olur mu diyor be. Bu asırda faiz haram olur mu diyor. Bu asırda şeriat geçerli olur mu diyor. Bak iblis işte. Gördünüz mü mantığı? Aynı mı değil mi? Aynı. Vallahi aynıdır. Bunları bilmek zorundayız. Bunları bilmezsek hiçbir şeyi bildiğimizi iddia edemeyiz. Bunlar temel meseleler, ilmihal bunlar. İlmihal konuları bunlar. İlmihal demek sadece namazın işte farzı 12'dir. 6'sı namazın içindedir, 6'sı namazın dışındadır. İşte kıyam, kıraat, rükû, sücud bunlar ilmihalin bir bahsinin bir bahsidir yani tamamı değil ki. Bizim kitaplarımıza, ilmihal kitaplarına göre ilmihal deyince işte namazın nasıl kılındığını, orucun nasıl tutulduğunu, abdestin farzlarını, gusülün farzlarını. Bunlar ilmihalin tamamı değil. İlmihalin, yani hal ilminin ibadet bölümünün bir sayfasıdır. Tamamı değil. Saptırılmıştır bunlar. Mesela 32 farz diyor. 32 farz, 32 farz. İslami kaynakların hiçbirisinde İslam dininin farzlarının tamamının 32 olduğunu yazan bir kitap bulamazsınız. Yani bütün Kur'an-ı Kerim'i 6666 ayeti araştırdınız, 600 bin hadisi araştırdınız da İslam dininde sadece 32 tane mi farz var? 32 bin farz var. Ne 32'si? Bu rakam uydurma bir rakamdır. Ulemanın rakamı değil. Saptırılmış bir rakamdır. Ve klişe haline getirilmiş Müslümanların dini malumatını 32 maddeye sokuşmuş basit bir anlayıştır. İslam'ın feraizi o kadar çok ki, İslam miras hukukuna bile feraiz diyor. Bir adam öldükten sonra geride kalan malı paylaşmaya ne denir? Miras, miras hukuku denmez mi? Miras hukukunun adı feraizdir. Bakın farzdır ya. Hükümdür. Ondan dolayıdır ki bir Müslüman kadın 50 defa Beytullah'a gitmiş olsa bile, 50 defa hacca gitmiş ya Allah Allah falan hanımefendi, saliha hatun, hacı hanım falan, sabahlara kadar namaz kılmakta devam eden bir kadın, nihayet babasının ölümünden sonra geride bıraktığı mülkiyetleri menkul gayrimenkul, malları ve miras mallarını paylaşmak hususunda bütün diğer kardeşleriyle toplansa, o hacı hanımefendi de, o 50 defa Beytullah'a gitmiş olduğunuz düşündüğümüz o Müslüman hanım, o da aynen öbür kardeşleri gibi toplansa, babalarından kalan miras malını paylaşmak üzere bir araya gelseler, misal olsun diye söylüyorum. Birisi dese ki, bu babamızdan kalan malları, menkul gayrimenkul malları, Allah'ın feraiz hukukuna, yani Kur'an'daki miras ayetlerine ve hükümlerine göre mi taksim edeceğiz? Türkiye Cumhuriyeti'nin medeni kanunlarına göre mi taksim edeceğiz? Yani şu andaki kanunlara göre mi, Kur'an'daki kanunlara göre mi taksim edeceğiz dese, o 50 defa hacca giden kadın dese ki yok, ben bugünkü medeni kanunlara göre taksimi kabul ederim dese, vallahi kafir olur. Hacı silin, namazı silin. Sen kimin hükmünü kabul etmiyorsun bakayım, işte oldun iblis. İblisi kafir yapan Allah'ın hükümlerini reddetmek değil miydi? Sen de reddettin. Bakın aynı noktaya geliyor, görüyor musunuz ya? Bunlar çok mühim meseleler. Bunlar ilmi hal, hal ilmini ifade eden meseleler. Ve bugün Müslümanlar hangi halde olduklarını bilmek zorundadırlar. Yönetimin ne biçim yönetim olduğunu, işte geçen gün bir açık oturum oldu gibi biliyorsunuz, profesör falan falan diye toplandılar, 163. maddeyi tartıştılar. Profesör Hafızoğulları, hele şu soyadına bak ne güzel, Hafızoğulları diye bir profesör, vallahi aynen siz de görenleriniz olmuştur. Efendim dedi, 163. madde kaldırılamaz. Zira 163. madde kaldırılırsa ilahi kanunlar gelir. İlahi kanunları biz reddediyoruz dedi. Aynen, hepiniz dinlediniz ya. Siz ilahi kanunlarla yönetilmiyorsunuz ki. Hiçbirimiz ilahi kanunlara göre yönetmiyoruz. Ya beşeri kanunlara. Medeni dedikleri, batıdan alınmış kanunlarla, İtalyan ceza kanunlarına göre yönetiliyorsunuz. Haliniz bu sizin işte. Haliniz bu. Dünyaya geldiğiniz zaman nüfus kaydına konuşunuzdan tutun, mezara gömülünceye kadar bütün evrak resmiyeniz İsviçre medeni kanununa göre cereyan ediyor. Haliniz bu sizin. Bunu bilmek zorundayız. Bunu bilmek farz-ı ayındır Müslümanlara. Hangi yönetimdesiniz, hangi idaredesiniz, hangi hükümetin idaresi altındasınız, vallahi bunları bilmek farz-ı ayın size. Bileceksiniz kardeşim. Yoksa namazınız namaz olmaz. Orucunuz oruç olmaz, zikriniz zikir olmaz. Farz-ı ayın ilimlere giriyor bu bahis. Bunları bilmeden bir şey bilemeyiz. Çocuklarınıza bunları anlatmadan abdesti anlatmayın. Çocuklara bunları anlatmadan vallahi namazı anlatmayın. Çünkü onları anlatmak lazım ki onun üstüne namaz bina edilsin. Namazın hakikati meydana gelsin. Kuru kuruya, zaten bugün bizim kıldığımız namazlar, yaptığımız haclar, hac ibadeti, namaz ibadeti toplumda hiçbir şeyin iyileşmesine sebebiyet vermiyor. Görüyorsunuz o kadar namaz kılanımız var, o kadar hacca gidenimiz var, yine dinimize, çarşafımıza, başörtümüze, her şeyimize küfür eden gazeteler her gün tıracı artıyor, düşmek değil, daima yükseliyor. Hiçbir şeyin iyileşmesine sebebiyet vermiyor. Görüyorsunuz o kadar namaz kılanımız var, o kadar hacca gidenimiz var, yine dinimize, çarşafımıza, başörtümüze, her şeyimize küfür eden gazeteler her gün tıracı artıyor, düşmek değil, daima yükseliyor. Düşmesi lazım halbuki, bu gazetelerin sıvırılması lazım halbuki, satılmaması lazım halbuki, okunmaması lazım halbuki. Demek ki kıldığımız namazlar bizi iyileştirmiyor. Adeta bağışıklık kazanmışız. Hani bazı ilaçlar vardır, yutarsın, yutarsın, bir şey olmaz sana. Bağışıklık yani, artık mide alıştı o ilaca, hiç faydası yok. Bu hale geldi namazlarımız. Namaz derhal kıldığı insanın beynini değiştirecek. Namaz kılan adamın zihni değişecek. Namaz kılan adamın tavrı değişecek. Namaz kılan adamın okuduğu gazete değişecek. Değişmiyorsa ne namaz kılmış bu adam bakayım senin? Sen kıldın ne namaz? Ne namazı kılıyorsun sen? Kıldığın namazın sende çiçek açması lazım. Çiçek, çiçek. Hani senin çiçeğin? Namazının çiçeği, namazının çağlası, namazının meyvesi nerede senin? Niye? İlmi halini bilmiyor. Namaz kılıyor, hangi idarenin altında yaşadığını bilmiyor. Namaz kılıyor, kimlerin kendisini idare ettiğini bilmiyor. Namaz kılıyor, okuduğu gazetenin patronunun hangi Yahudi olduğunu bilmiyor. İlmi halini bilmiyor demek istiyorum yani. Onun için aziz kardeşlerim, muhterem müminler, bu hususları çok iyi bilmek zorundayız. Yoksa kabirde, ön sorgulamada felaketle karşı karşıya kalırız. Men Rabbüke derken Cenab-ı Hakk'ın sorgu melekleri Münker Nekir biliyorsunuz. Rabbin kimdir dediği zaman Rabbim Allah'tır kelimesi, kelime manası sorulmuyor. Mefhum soruluyor, mana soruluyor. Yani sizin hayatınıza ticari, idari, siyasi hayatınıza yön veren kanunlar, ilahi kanunlar mıydı, başkası mıydı? Men Rabbüke, men Rabbüke. Sorulan budur. Ve men nebiyyüke, ikinci sual. Ve men nebiyyüke, senin nebin, peygamberin kimdi? Peygamberim Hazreti Muhammed'di demek o kelime sorulmuyor, sorulmuyor. Yani soruluyor, yeryüzünde senin modelin, örneğin kimdi? Kimin peşinde gidiyordun? Vallahi bunu soruyor. Maksat bu. 100.000 hoca gelsin tartışayım. 100.000 hoca gelsin tartışayım. Mana bu mudur değil midir? Dökeyim önüne 100'lük kitabı. Nebin kimdir? Peygamberin kimdir? Peygamberin Muhammed'dir. Tamam. Yaşa. Yürü cennete. Var mı öyle bir şey? Sen kimin peşindeydin yine Müslüman? Kimi kendine örnek almıştın? İdarede, hayatta, nizamda, ölçüde. Kimin peşindeydin sen bakayım? وَمَنْ نَبِيُّكَ Üçüncü sual hepinizin bildiği gibi. وَمَا دِينُكَ Dinin neydi senin? Burada din demek kanun demek. Hangi kanunlara tabiydin dünyada? İsviçre kanunlarına tabiydim ya Rabbi dersen gittin gittin. İlahi kanunlar nerede? Buradaki din kelimesi kanun manasındadır. وَمَا دِينُكَ Tabi olduğun ceza kanunları maddi hayatında ve manevi hayatında hangi nizama, hangi ölçüye, hangi usule, hangi kanuna tabiydin diye soruluyor. Bunların cevabını vermeden gidemezsiniz. Bunların cevabını vermek için ilmi hali bilmek lazım. Bakın yine aynı noktaya geldi. İlmi hal konusudur bu. Halimizin ilmini, halimizin bütün teferruatıyla mesela bilmek zorundayız. Bunları bilirsek ameli hayatımıza girebiliriz. Ameli hayat itikadi hayattan evvel gelir. Hepiniz biliyorsunuz Kur'an'da iki türlü hüküm var. İtikadi hüküm, ameli hüküm. Ahlaki hükümler bir amele girer. İki çeşit hüküm var. İtikadi, ameli. Meleklere iman etmek itikadi hükümdür. Namaz kılmak ise ameli hükümdür. Meleklere itikatta kusuru olan adam sabahlara kadar namaz kılsa vallahi namazı yoktur. Evvela itikat olacak. İlahi hükümleri tasdik etmek itikadi hüküm, ilahi hükümle tatbik etmek ameli hükümdür. Tasdik etmenin hiçbir tatbikatı kabul değil. O bakımdan fazla uzatmayayım. Zaman da geçti, ezan da okundu. İnşallah yine değerli bir hoca kardeşimizin konferansını dinlemeye de gideceğiz. Fazla uzatmayayım. Ben de üzerinize afiyet oldukça grip, nezle ağırlığı altındayım. Birkaç gündür epeyce bir grip şiddeti var. Fazla uzatmamak ve bir başka zaman inşallah bir araya gelmek niyetiyle ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amin. Amellerimizi salih eyle. Amin. Gayemizi ve gayretimizi mübarek eyle. Amin. Rızana muvafık eyle. Amin. Bizi kulluğuna layık eyle. Amin. İlmi halini bilen ve o yolda İslami hakimiyet için mücadele eden müminler saflarına bizi ilhak eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil